الرحمن الرحيم نشهد سيدي سيدي وحده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. الله پاك مخي دي قصاص مسألة دي حياة أو دي ممات مسألة وآبيان شو أو قصاص كي هم مرضي أو مرض سرا خمخا وسيسنري فکلا دی انسان دی پرا اسباب دی موت مختره شی لبیا اغیلی پرا وسط بکار در قویدا علیکم فلکا شایدہ پتا سمدی چکلا حضیر شی یو یتا سا مرگ او چکلا مرگ و ذرا شی فاغی وقت خودا مری فاغی وقتی و بیستو وسیتی نکی اخو بی خلو بند شی ای اسباب ہو عبارت پا خضر دی مزاز کردن اذا حضر اسباب الموت احدكم دا کتبا علیکم کلا ان ترک خیر کچر پید اولو خیر مالا مالا اغا خیر تغیر تفسیر پا ماتر شدن اغا قلیل اوکا کسیری مراد علی چه اصل کی وصیت دیتا لوگ مار شدن میرا تعلق دی مال سره ده اوس یا لگ وصیت دی کمال لگ دی یا ډیر وصیت دی نو مال کې اگر چې زمه تاسو د پاسو بیان کړی ده چې مالی کثیر وي هله د کمالی کثیر نه وي بیا دا نشته ده او دا خیر ډېر دی کې ذکر کړی ده او یوه واقعه ذکر کوي تاسو ته چې حضرت علی د یو معتق و حضرت قایشه غلام و بیا هغه وصیت کولو او ټول مال یې 100 روپۍ دی منع کړو چې تا روپۍ 100 روپۍ دي دوکې ته وصیتونه کوي الله تعالی دی چې ان ترک خیر و خیر چاته وي مال یې کثیر دی دنګې حاضر شی نه نقل کوي چې چا ډېر عیال و بیا 3000 روپۍ پیسې 3000 لیکن هغه عیال هغه ډېر دی بیا دا 3000 ډېرې دي لیکن یې دې خلاصه څه ده کلت او قصت دا خمخات تعین ها نگوانی چیزی تعین وکی دا پا اعتبار دی حالات سرا مختلف کی یسای دا آغت کور گان دا نا آغت دیگی بکوی شل دا روپی آغا آغت لگی نکا تخونان سبا خو شل دا روپی دکان کوری آغا کی گی نا بارال یو امر ایزایتی شو قصت او کلت تا اوز دا کتبا دی پرا نائم فعل الوصیتو مرفوع بی کتبا دا مرفوع دا و کتبا سرم یعنی اغیر دی پرا دا نائم فعل دا و متعلق بی ایزاد و ایدی تعلق تا پا ایزاد سرم این کان الظرفیتا کدا ایزاد ظرفیاوان اصل خبر دارا چه دا متعلق و متعلق چکم امانایتا سلتکلی دا متعلق بإذان دا متعلق تا پا إذان سرا دا دي نسخي كي جلعي كي دا سرا او جمول بني تكوما نسخة دا اغي جمول كي وي نسخة دا سرا تو متعلق إذان إذان زر سرا تعلق نش لیکن چه إذان متعلق شو دي سرا دا متعلق خود دي تعلق دي سرا رو کم لگا تو ایچ زید دوست دی خواه ایتا دوست دی ویده محبت نا دا ما تا محبوب دی ما دوست دی آقا ایچ دی ما دوست دی نو تعلق نیبت لیکی ایچ اشکال نشته دی کمو تعلق که کمو تعلق که در خبر سیدیم نو کتبا دی پر نمیم شو او متعلق دی ایزا شو متعلق دی ایزا سمانا چو پاقی که دا عمل دی زیبی دو متعلق لکه مرد سو بیزای دی بزیدین مرض کو یې متعلق ده خو مرض په کې عمل ده ضرور په سکل نه دي کنه ودال علی جواب هان او دال ده په جواب دی ایزا باندې ان کان شرطیتن قیزا شرطیه ای تمنا دا ظرفیه متضمن مرض شرط دی بیداد احتیاب و تغییر مانی شدری بیداد جواب دارم سمانا دو شرط رو یو خدا رو تی این ترک خیل ده این شرطه یو ادا متنمین شو نفل یوسی ویسا خود رو بایدن این ترک مالا فل یوسی در یاغا و شرط دی او زلطا دا دی برتخیل کوئی دیکی جو کم تاستا غلبن محاشی خبر اطوی دا آغدا دا ودارن علا جو انکان شرکیتن و جواب ان او دال دا پا جواب دی ان بنی فی دکا چکلا ایزا اغا جواب غاری و ایزا شرطیاشا متدامی معنی شد داشت کو این شرطا نا اغا ان اغی جواب شو او تربیات مطلب اغیر دی برا دایا دور دی برا دا آغا شو دلالت دلیل جو شو او منا پا کتاب که مغضوب انه خبر دا کره دا بدا سنیتا و جواب این او بدا سنیم و جواب این مغضوب جواب دی این دا مغضوب تا منا دارم چه دا دال دا کنی او اغا مقدر دا سمنا پل یوسی خدو پر شیرم ندارا که مستقیل منی دارو دی برای یو دلیل ده او کده منا چه موضوب ده یعنی فل یوسی ورده بسته لگه چه در زیاد دار شو کجا بانی کجا ها خوشتا نکنه که جواب نکتا خواقی که دقا شو و جواب این موضوب کن جواب این مقیولو چه دارون علا جوابی ها دار ده پا جواب ده ازا بانی او چه دار ده پا جواب ده ازا بانی خدا موضوب ده و که عبارت یو قسم تشی لطفانون فیل عبارت نرسی خون پکی نگی کل جدید لذیذ ایفل یوسی من والدینی دوست تایی مورو پاردی کرا ملوک فبین اخوروار دی کرا بالمعروفی پنی کی طریقی سرا امرو با طریقی کمانا بالعدل پا عدل انصاف سرکوام اغا عدل کم در بی اللہ یزید على سلسی تنزی تایی پا سلس بنی وسیت در مراد آدم دی وسیت کرای بی سلس نزیت مکوام بلکه وسلس و کثیر لسی که دمونی که دی سلسان دیر در دینا لکم کون ولا یفضل الغنیه او نده زیده ای غنیه را تجیز نوی کهی و فکیر بنی و جا تده ای با اغنیه و تاو سیده نکود دنیا تعلقاتی کن یا تا غنی پا کار رسی یا تا غنی دسته اندازه نکوی تاو تاو سیده ننا ولا که تاو سیده نا تاو اغنیه و تاو دا عدل او پاتش او زلتا چکم تاستا دا وسیل ذکر شو چلیل والدینی مورو پرادکا ولا قربینا اقبل معروفی پا معروفی طریقی سا اول دا وسیل تو مال ولد دی پراو او وسیل مورو پرادی پراو مال اولاد خستو او وسیل مورو پرادی پراو تا این جهزو نو خوبت است مال پراو اقب طول دی اولادو خوز خیال کوئی اللہ پاک دا ذکر کا مخی ورسو یای حقا على المتقين مصدر مؤكد لا مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله لفظ مضمون الجملة أغا مضمون الجملة قبله تغا ثبتا مخكد لنا يا أغا جملة كائن المضمون كائنة قبله تدين مخكد ثبتا مخكد تذكر شو كتبا عليكم الوصية تاسمني وصية قد قرأي الشرعي او دا کتبا که ذکر شو که تاسو منی وسیعت فضگاه شاید نو شاید که فرضی فرض لغت رای قطعه دی فرض لغت که قطعه دی نو چه شاید کتیگی اگر تا فرضه کن او یو شاید اغا پریشیو کسر تاتا لکه فرض منی دا تاز لغت رزیت نشی کن که تاوی زبا دیر فرض کن نا اصابه که اغا شراب مصرر کن قلبنا عزيز سيدا قدر يستبعي مجد قدر قدر قدر ونور موكي زياد تكنا در قدر دير تلو در قدر دوقنا ونور زياد تكنا نشيكي خوشكي نو مقصود دادار كتاب كتبار لا محتمل لها غيره قوصر تكرا حق حقا دار شايد سبت كرا شايدا وسبت والي سرا نو هغه کتبه چې په مخ کې ذکر وو هغه اندغه معنا وکړ چې په تاسو د شای یقیني ثابت ده او حق معنا دغه د حقیقت معنا نه ده د حقیقت څه تاسو کوئ نه من حق الامر اذا ثبت حق الامر ذکر شي اذا ثبت هغه شای ثابت شي هغه د حق دی کوم نه کې چې جملې کې مخ کې احتمال نه وي بدل شي هلته موقید دي او چې کوم ځای دی بل احتمال وي هلته تاسیس دی پرې ویلې احتمال دفه کړي که نه نه وي فایده ورته وشي احتمال دفه کړي نو دا مصدر موقید ده د پدې مضمون دی چې ونقول علی المتقین و متقین مني کان متقین دي ویل الله ویدل کې دی وی الله نه الله نه ډرېږي ویلې چې خدای نه ډرېږي هغه قرآن څه کوي ایا جمله حق متقی سره څه کار دا کولی مو ته پرېږدار مو سمانو کار ده مو کو دا نه پکار دا شه نو دا کار وای چې حقا المتقین الله او دا للمتقین چې کوم جار مجو شو دا حقا سره متعلق او چې حقا سره متعلق شو په دې سال شه ده نو چې ما حقا د مزر موکیده کړی جوړ شو دې مزر موکیده چې هغه خو عامل نه وي تا ضربت ضربن تا ضربت خپله فعل ده هغه لپاره ضربن مضر مؤکد ده اصل په عمل کښې خو فعل ده بیا خو هلته عمل فعل کوي حقیقت کښې حق حق نه ده یا کتبه چې هغې به تا دا مؤکد کړو نو کتبه به پکښې عمل بولي مضر مؤکده هغه د مخکې فعل د پاره مؤکد وي او فعل عمل کښې اصل وي مضر عمل نه کوي پوهېږي که نه او بل دا چې مضر مؤکده کړی ده دا خو المتقی سره متعلق شو یو صفت نه راوړو یو زیادت راوړو مضر مؤکده کښې خو زیادت نه وي هغه عین مغه شی به وي پوهېږي دا یاد ساتئ نحې مسایل به تاسو ته یاد وي یا به نه وي یاد خو دا خبره یاد کوي تاسو ته دا به وي که نه چې مضر کله تکی دي پرې کله د نوعیت دي پرې لکه جلسو جلستن جلسو جلس کینه څنګه په یو قسم نسی سره خاص قسم نسته تاسو ګورئ څوک څنګه ناستئ څوک څرنګه ناستئ لیکن نوعیت چې راغلو کله دې کې چې نفس یې کوم د مصدریت معنا ده هغه خو ځایله نه ده که نه خو نوعیت خو هغې سره لکه یو جنس ته انسان نه وه ده انسان ته نه وړو خو حیوان سره ناطیک اضافه راغله چې ناطیک اضافه راغله نو حیوانیت خو بیا موجود ده مخکې چې حیوان وي خو حیوان دې پره مؤکد شو نو جلس ته مو یاد شه یوه نوه دي جلوس جلوس پکښې راغلو که نه او جلس پکښې څه شی وو جلوس نو کوم مصدر چې نوعیت دې پره وي مفهومي مطلق د نوعیت دې پره وي هغې مراد دا نه ده چې هغې کښې تاکید لاړو ختم شو نه اضافه مزید اضافه راغله و همېشه دې پره چې کله یو شی زید شي اثبات هغې شي مقصود لکه ته وایې رأیت زیدا عالما رأیت رجلا عالما ما لیس علیما دلته مقصود څه ده اثبات عالم مراد نفس رجل نه رجل عالم قید مقصود وي که نه په اثبات سره ځکه چې نه وي دا سړی تاسو هلته هم یو قید بې قیدي نه کوي قید کوئ هر بې کوي ځکه چې اثبات هم دي قید مقصود وي بهره یادونه دا چې دا علم التقین دا تکلوف دا خامخا دا علم التقین دا حقا پرې چې کوم مقدر ده هغې پرې متعی ده دا مخکې حقا دا دې کښې عامل نه ده هغې دې پره بېل وباسو نو ټولې خبرې ختمې شي و هذا منسوخ بآیت میراث او دا منسوخ ته په آیت میراث سره و بحدیث لا وصیت لوارثین او بل په حدیث کښې لا وصیت دا یې مؤکد شو ځکه چې آیات راغلو نو کته یې نسبت حدیث ته کوي او دا لا وصیت لوارثین دا متن د حدیث ته یو حدیث سند وي یو د حدیث متن وي متن دا بنه چې هغه الفاظ الفاظ د حدیث دا متواتر دي او متواتر سره د قرآن نسخه دا روایت نه پوهېږي دا حدیث متواتر دي اوس چا دلته بیا تاسو ته خیال کوئ د وصیت آیت په دې سره منسوخ کړه نسخې ته څه حاجت ویلې ځکه چې وصیت او میراث دا خو دا جدا شي نه دي دا کاته چې وڅه سره ځي کی او سمې ته وڅه سره ځي چې وڅه سره ځي شو او سره هغه ست کې یک او ما وګه چې څنګه ورا ساده کا لړې جمع شي او یا جمع چې نور پراته وڅه او څه وڅه ځي او څه میراث نو یې وڅه دل لکی او سم وڅه کی کی مور پرا کله علی یاد ویل چې مور پرې کافی کافی خو میراث نه لګ باندې هی میراث سرا میدان چې هر دم میراث کی تاسو ده ذاتي هر ایک کو کس تو اختلاف دین و ذات معنی هی میراث سرا میدان چې هر ریت کو قتل و اختلاف دین و ذات غلامی رقی مرکوب اختلاف داری یو دارو حربی بل داری اسلامی فیگن درنگ کفر اسلام کے اس سے کل آدھا دا ویراس و رائے نشی مورو پلار کافر دی دیتا وہ تمہا سید پایش کمش ترا او زیر مفسرین دیر آیتنا چاگا عام منسوخ تی اگا نفس نو بس یو محلو تا پیدا کئی سیدے دے گدہ جری کی لگا مورو پلار کی جری شو لیکن دوی مثال غیت آستر اخازی کرو انہیں غلطی اشتر اخو خیر غد خبر بنیزان پوئی کر یہ سی توکیل دی دا شای خرد کا داوکا داوکا داوکا بیا اولا کہ دو اگا کار اخفر اوکو اگا کار اخفر اوکو چی کار اخفر اوکو دا کار کول پا اخفر دا دلیل جسو چی توکر است معذور فیکن کجما خپل خلک ځان وکاله ختم شو الله پاک یې چې ما خپل هیڅ تقسیم کې چې مور ته وزمه یې کوي پلار ته وزمه یې کوي زمان عصبه دی هغه ته ما بکیا مال ده لونو خپل یې صاحب یې کا اټول الله پاک دې کار ته سره په خپل وکو پیسې خپل وکړ نه تا وڅه ته سره چې ته یې تېنس کې چې فرانکی دې دومره کې فرانکی دې دومره کې نه الله خپل تعین کړل نه به دې نه ځکه هغه اغا منسوخ شون دلتا فمان بدله چاہت بدل کو ایلی ساعا دا وسط قوصنا چاہ بدل کو دا من دی چانا لکم من دا من شاہدین و وسیین شاہد گوہی تا کولا غلط گوہی وکا چاہتا وسط شویو اغا دروغ ویلو دایویلو چماتا وسط دا کرو تزایتا لسدر امرکا آمین که اقا وسیل کرد چیز زیرتا زر رو پی بیر کرد خوزیل دیتا رشت میشت دیر کن شما نیپر لغانی پیسی زیادی کرد چاچه بدل کو وسیل لرد بعد ما سمعهو علمهو چه قسم اصحو دی علم در پس یا گرم چه اقا علمو پا دی وسیل بنی ایسا بنیم دلی ایسا چه اقا مزدر در فا اینما اسمهو گناه دی دقی تبدیل ایل ایسا علم بدلی گناہ دے دغی عیسائی مبدل علی اللذین یبدلونہم فاقی چاہ مہدان چاہو تبدیلو کو ادغی عیسائی او زلتا مقی تاستا دا ذکر شوچے فمن بدلہو فإنما اسمہو علیہم من خو معنی کی عام لکر کغا گواہانی کوا سیوی کبلی کبلی نزلتا زمین پکارو چا فإنما اسمہو علیہم پدے من بنے چکو مکے تیر شن فیہ اقامت ظاہر مقام المزمر اصل دے خود علیہم و بیا قرآن کے دارو شعر اللذین یبدلونہ دے ذکر دا وضع دے منحر پا مقام دے مزمر دا ویلے کم لے کے چہر برت دے عربیت قوائدنا ظاہران غیر قسم تراشی اگر جو پر نکتے تا ضرورت دی اگر نکتہ دارا قدائی لئے چا علیہم ندا نمعلوم دا چا دی گناہ علیت سدا اور چا دے چا علیلذین یبدلونہو ندا تنبیر را چا گناہ سبب دا تبدیل لئے علیلذین یبدلونہو اور کا علیہم وئے ندا تنبیر نہ سلی دا تو گناہ سبب علت تفیدہ وستعین علو چھ تبدیل دم اللہ فاق یہی ان اللہ سمیعن اللہ اور جن کہا لقول الموسي لقول موسي لبرم توسد كم دا عليم بفعل الوسي عليم دا بفعل الوسي بنيم تشاة توسد شيء أغاكم كار كي الله فاك كي تطول بني عليم يم وضع علم إثبات دخو أرشا تا أكيدا دا تخذي عليم دا إذي بيان فعلات دا الله فاك تحديد كي فمجاز عليه تبجاز يوني فمجاز عليه جزاء پھر کون گیا اصل کے جاز آئیو جازی اصل کے مجاز یونو میں یہ آغا التقائی سکین خضد مجاز لڑیر علماء یو ترائید فحفیل آغا معذور خلافت کی بیائی تداد افنکی مجاز دا مجاز لکھ دی دا مجاز غلط کی مجاز دا یعنی اجازہ ہوتا شید اجازہ یو جیزو اجازہ تن کبھر شید لنتا مجازن مانا دانا لنتا مجازن سے جزائی رکم کے دا بدلائی رکم کے کبھر شید لمجاز لفن مرانا فمجازن اللہ یہ چیزا سے آلے میں لمن اخلص جائے خونشی اما قدرتا تام دا علما تام دا اللہ بجزائی رکم فمن خواب من موسن او فمن خاب من موسى جنفا او اسما فاصبح بينهم فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم اغاثوت اودلو من خاف من موسى اغاثوت اودلو دي موسينا وسد كونجنا مخففا موسى ومثقلا موسى وبتكلنا جنفا ميلا على الحق جدا وسد كون كاي وسد كاي جنا نو غلط وسد كاي تجاوز كاي خطا ان په خطا سره جنا پویا او اسمن يا دي گنا و نو دي بان تعمد ذلك تا مشک زند خبر كاي بزيات على سلطه او تخصيص غني مثلا دا به توري مثال ده چې غني خاص كاي غريب يې غري سلطه نه زيات وسد كاي بیا و تدايي تو ما تا وسیعت کئی خوطا مال کس فلس دمرا ندا دا خوطا دی ورساو حق طلب کو فا اصفح بینهم دا دای استاخ وکی مبین دی دیکن تا دست وسیعت کم تو چاپ مبین کئی بین الموسی والمصالحو مبین دی وسیعت وکی قوون کی کئی اب مبین دی آگی چاکی چاکتا وسیعت کی قوائشی فا اصفح بینهم بالامر بالعدل فأمر قولك فعدل سلام جبورا عدل كوا سام كوا وسيط نفلا اسم عليه غنا نشتب دبني في ذلك دا لا اسم ذكره شبخي اسم ذكره ورنا داخو قبل دلتدي ثواب شو جدا تا أجر ملوشي إن لا غفور على غفور دا ورحيم دا مرايق خطئي كي جاني تقاروشي على فاخ مخاق ازنقيم يا زيامون قدب عليكم السيامون تاسو نه روزي په ګرځي شي کوم یو کله بل ځای نه قبل کوم لکه ما خپل خلکو نه فرض دي عمونه لعلكم تتقون المعاصي شاید چې تاسو ویلې دي ګناهونه نه دي روزي سره ویلې فانه يكسر شهوته دا صوم دا شهوت متي التي هي مبداها هغه شهوت چې هغه مبدا دي معاصي ولا مبدا دي معاصي ولا او تاسو ګورئ چې څه وګورئ او خلق ایسا کئی چه وی وگی نکتا تپاسو خو چه دوا و دوا تو کی گی دوا و دوا وی دوا و دوا تلور تکا لیگی پا کار دوا چه دوا دوا تلور کی گی پا کار دوا که خوٹکا دا بلتستان وی تلور تکا لیگی او وگی گی دای واجبا خبر واو رئی بدن که تکالا خیط مراشی کنه نطور آزا وریش تولا هذا وش شاول باري غطافي تموش سرگي ايتزا غزن چكر وين شي غرزي دغاسي سرگي گوي دقا خيصا حيصا بغنو مده خلق مو خيصا حيصا ده تولا هذا وش كبوش تغيره مرش وزغيره وليه كنا تولا هذا وش وينه سر ركره يلا وقعين فسده ينش نسرگي كار كي نه لاس کار کوي نه پښه کار کوي زمين جو بد نه جون بل ګل محمد نه کوي وزنه کا وګه دي کی کو ګل محمد نه کوي وګور وځه ځه وای ګل محمد زړه شه هغه کړه غره غره دا لوګه نه ده دا شهوات مات کی وړه شي په ټول هغه مبدأ ختم شي بدویای تعالتی یا مبدأها شغا مبدأ ده هدیم ایاما کتبا علیکم السیامو دا تاسو منی چروری فرگشی ایاما نصبا بسیام دا منصوب ده و سیام سرم دمکی کتبا علیکم السیامو یعنی سیام روشی مزدر ندم لکه دا یحب الله جهر بسوئی إلا من ظلم لك هل تكي دا قيد بني كمزدر هل تكي دا جبل جاه جار مجرور دي أغيك عمل دا نزمزدر هم أثر فلي أثر حدث تكم دا فعل دا دا پو فعل كي كم دا كي دا منا حدثي وي بعمل كوشي يا أو بسوم مقدرا كفا سيام نفعي غي بدا دي سومو أياما تاثر ريوسة دي سوري دي معدودات اي قلائل لگی ریجی دیری ندی اي موقتات موقت دی بعدد معلوم فعدد معلوم سرد وهي رمضان چغا رمضان دا کما سیعتی لکسنگ زد سوشی وقل له تسلیل عن المکلفین اولا تلاک تقلید وکو چه ایام انسو ریجی دی معدودات لجا سنتینا پا مکلفین ونیم گوری دلتا اللہ پاک سبا یادکو يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل تمر على ثلاثه شيخه تاسو نه روزه فرضي خو بیره پتاس غنري دا مخي عمومه باندې فرضي البلاء اذا عمت خفت مصيبت عام شي کنه بیا آسان شي او زي مرسي کې ټول طالبان شي کی یو کګه غریب جا غریب نه شي ایسی مغتر نہیں دیر او تگران نہیں وکا ٹول چاہینو چی غریبانی کبوش ایو بزرگ فرمائی ویدہ دیر غم جانا کل حکد بیل فقرائی بیدہ غرباو سلاف مپیوشن لگے ماتا آرام آنسوش کمائی جی ٹول غریبانی نخدر پر گئی تی مخی آن دادا بی بچا یا بی بین جی لکتم اسمانی چاوانی اشوراو چاوانی کمو کمو لیکن نفس روزی ٹولو بنے فرض ہے غالباً روح المعانی کے لئے یہ تفصیل دا اگر کچھ دا نکل کری زنو کہ انا سراو بنے دا دیش روزی مکر روی دا دیش بیا ہوئی بادشاہ بیمار شو بیا نظر روکو چھے اللہ سر روزی بنور انسان تی تلویش چھے بیا بل بیمار شو بیا وری جنور مکر روی کی وہ تلویش دایتا خوزری کمی پندوس بکو و کم کم کم ساتو معتدل وقتی لکا موسم بحار شو موسم خریف شو نبو گرمی کی ساتو آر بشا کال کمان جون جولائی کی بون ساتو و دسمبر جنوری کی بون ساتو و سخت تردد پسنان تا قوم آیایی و پورا وانا لگا پاتو تیری جنوری پندر نبو ماو لگی جنوری پندر نبو یا چودہ پندرہ کی لائکی بس فروئی چی چودہ پندرہ سے کہنا بے غمائی ختم شد غمائی نہیں ختم ہو اور مسلمی ختم شد تڑی بھی فرقو فروئی کی بھی مارچ کی بھی تبرم نبی بارال اب مسلمی تیر شد زوری تیر شد نو اصل خبر دارا کہ اللہ پاک دائیائی چی بیل اخو پتاس نہ دی دا تسیل دا بے دا تسیل دا کوئی کہ ایاما معجزات اشماری تی بے دا تسیل دا کہ بیماران ایما ساتی مسافران ایما ساتی تا سمرا تفصیلات رام آواجہ دارا چا خدای پاک دا خلق دے عبادت سرا عالی جون کی خطا چا دان اول حکمو چا کون چا تکت دے فیدی بی سارے تکت دے روحے بیا فیدی آویر کی بیان رو را خلاص سرانا یو تقدیر دا پاکی نو اصل کے دا تفصیلات یہ ٹول معدودات قلائلا فمن كان منكم سچ ہوئی جاتا کہ فین شہودی وقت حضور دی ماہ رمضان کی مریضاً بیماری او علا سفر یا پس اے مستعبین سفر قصدی مسافری پس سفر قصر سر و اجہده سوم فی الحالین او تقلیب قصر و جیم فدورو حالینو کی فا افتر بے افتار اوکو فا عدت من ایام و خرب بے شمار در فدبنی فالیه عدد ما افتر من ایام و خرب دوریز نورنا یسوموها داورید اخر دا بسفتی بدله و بدل دی دغی افتار کیم یعنی تمنا تمہیں تمتی کری دی آبستی مولا پنی خوزا کم دا رخصت تا بسفر کیم مولا یہ دا رخصت تا اسکار تا مندہ کیم اور روزی کی کتکتی خوٹکتا لرا کنوی مالر لیکن دا خبرہ چوہ اجھل و صوب فی الحالین سفر کی خدا خبر نشتا چو اجل استومو ننا کتا تا رو رات لنی دیر کئی کنی دیر کئی مثلا یہ سای دا اما در کے سوز ایک تولی ہوتا نمیلی بیا غدی پا ایجاز نبی ایجا خدا مرد تکچری اگلی ورد نمی بخب خاصت و اجل استوم نداکہ ظاہران بلا مذر سر برابر نا نرو مذر ملو کے شائع کری اگر یہ منگا مدر لگ واجہ دستوں بہرحال اصل خبر ادار ازان پوئی گئی بے جہد دا مراد اگا مشکت تا چکم مشکت تا دے سفر سر لازم چگا دین دے مزل دا اور دین دے کور را دکا ہوئی گئی چا سفر قطع تم من النار دائی واتو گا دے ورنا چاہتے اخفر حجت پرا کو نظر خل کورتا ہو پس کے گئی پل کور نہیں ہے سیو پر جا حرام لگی سڑا ہے سمان دوئے زنان کو سیلنا کئی خیر مزال کی فرقی بہرحال کو اکثر دادا کہ پل کور نہیں جزا شے بدا تکلیف دا سفر دا تکلیف بس مرادا شو او دانا چھو چول جزیات اگر من علم حاصل شے دکا تیزی بن علم گران دا تا سدا معلوم ہے دا یلی مجھے جو کم جائے کہ حقیقت بن علم ناس نہیں گی آلتا سبب کئی مقامی بس خوب در حلو کہا خوبایا شے مزل کو در سکا ملے خوب سے پڑی جائے ننا خوب باز کو جلا بھی گنا دیکھو محتمل ہے کن مجھے دا محتمل ہے خدا مہنے سے نبی در کن اذا جا احتمال و بتلن در پہ احتمال خود حکم نہیں چی پہ احتمال حکم چونکہ عبادات دی پر اسواز شرط اوز اگا جانب چی مختار احتیاط والا جانب اگا دا چاہو دب سک دا خوبی کئی مقام لگا دا سو کوئی قال زیدن تختش رتی فنکزا حضور قال زیدن تختش رتی بسار مدانا دیر رو سے کوئش بیتر ایبن جو قال زیدن جاوتا سیتا کی مات قال زیدن دامنا چی کئلوری نمخویزا خوب اولا شعودا سیمان شو قیلو لده کن قال یکیلو ده قال یکون انده ده قیلو لینا مخفی او چه کلتا خوب اولا شی او ده سیمان تا موی چه با سفر وکی ده جو ده سفر سبب ده جو ده آده پر جزیاتو خبر مذکر تانا وکا تو جزیاتو بنی علم نارسی پس سبب چاہتا پر که سفر که خوشالی یه چه سیل کن تو غیت کل بیتو کرتی رش یہاں کیسا تھا کون خیال کوئی دا بادشاہ باہر لارو وقت پورا کم دا پورا کیدا نہیں ملے گا یا کوچھے ایسے دیئے دا گردی را گردی آسیانو منی وخار گوئے سنو لی آگای والدہ تلیاری کے اولاد پیدا شو تا اولاد پیدا شو بس افات لکھ پکڑا ہی زدر آگای واچو اور سکرشی کے پساری کے پکڑا دیا روانا شو مخصاب کو دا تنور نجی گنی دی دا دغس نجی گا اولاد پیدا کی اکا تکاو سا شکول لوالی مزدگار پتنی رکھ اکو رو دیت برادی ننگا دا تا شکرانا خو سو او بسا دا برادی ننگا پل سی روان نئی بس کلا بادشاہ راولو بیا بی بی ولادت وقت راولو پلی بی بی اولاد پیدا کی ایس غمی نو کو جد آخا دیا تی مزدی خد آخا دی خدا مالدل دی غوا پرتا دی ایس غمی نو کو تمام نتیرش شد، بیبی جوڑا شد، ولی تا خو ما ته ډېر ظلم وکړو دوري څرنګې زما اولادو ورته هېڅ غم نه وکړو نه دې څه د پلرانه څه د وایې وې دا خو تاسو اصل نخرۍ کوئ ما داسې ښځه لیدلې وه هغې اولاد پیدا وکړو شي کوې ماسه ته ونه هو تاسو په میاشتې مسې پرتې وې پرتې نه ته پوهېږې ښه دا خو ما هوښیا ده بادشاه ښه ده وکړه هغه لاړه باغبان ته یې وویل خپل باغ نه وایي د بادشاه چې که دې بوټې ته دې اوبه ویل دي که نه نو یا ساته چې زه به ستا جهنم ځای کړم سر به دې پرې کړم خبره چې اوبه ویل نه شو بس هغه خو وچ شو خراب شو بادشاه داسې یاره لاړ شم سیال وکړم باغ وګورم چې لاړ ټول باغ خراب بل چې د ټول باغ دې تباه کړو دا ویلې وایي چې تاسو بیګم صاحب راغلي وه هغې دمکي وي چې مړه ونې کړي اوبه دې بس دا لاړو بیبی ته چې دا تاسو وکړو باغ دې تباه کړو نو ویلې دا اوبه چې تا وچې ویلې وچې شي وایي د غره په سر خو ولې دي او خو همېشه شنې دي باران نه ګورو نو بس دا خو یې غره ونه وه که نه ته خو تا دې غره ونه لیدلې که زه خو یې باغ ونه یم ته وویلې نو دا جزیات وخې انضباط نه رسي څوک به څرنګې وایي الله توبه.